شي الله رب العزت وی غما زغه بسنی و ما له فی الاخره من خلاق و اخرت کې به الله زغه زبرخه نه باد کیږي. او هغه حدیث کې چې هم راځي نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ازبانی غدری کسان یعنی دا غدری کسما خلق چه اللہ تبارک و تعالی بے زان تا ادرائی او آغی بانی چه اللہ کم احسان و پر زون کری دا غیق ازبادن و پی اللہو کی ورطبہ ہوئی لگا آغا عالم چه اللہ و لپویا و علم ورکڑ دے الله تبارک و تعالی به ځان ته او دی او الله به دی تبوس کوي ما در باندې احسان کړو ما د علم او پوهه درکړیو نو تا پاري کې څه کړو نو وای الله ما د دنیا خلقو ته د الله دین خودلو ما دا کړو دا کړو الله رب العزت به ته وای دا صد پاره دی بوئی اللہ ستا رضا لپارا اللہ بوئی دروغ دیوئے داو تا دیل اگڑیو چه خلق راتا عالم ہوئی خلق راتا قاضی و مفتی اشیخ و علامہ ہوئی خلق راتا مولانا ہوئی او یو علمی دنیا کے مشورت حاصل شی اغتا تا دنیا کے ویلشی وی دیخان الله تبارک و تعالی و پرشتو تا حکم کی دے پڑم خراخ کئی جانم تیولئی بیا با اللہ تبارک و تعالی اغا سخی چه مال و دولت و سخو اولیگیا و مال بے لگو تختی بے لگو لا چه دا کار پلانی سیب کردے دا کار پلانی سیب کردے اللہ رب العزت با توائی مال و دولت می در کردو پا آغی که ده سکڑیو دیو آئی اللہ ما پولینا جوڑ کرو ما لار پا خیکڑی وی ما کویان کنستیو ما مدرسه جوڑ کرو وی ما جمعتونا جوڑ کرو ما خیر خیراتونا کرو ما دو کند رندو محیطی مانانو سرا دو غریب و ناچار و مازور سرا امدادونا کرو الله رب العزت بوئی دا صد پارا دی بوئی اللہ سار زال پارا اللہ بوئی کار رب تا دروغ دیوئے تا خودی لگڑیو جی خلق راتا تالانیو وی خسر راتا ہوئی اغتا دا دنیا کے ویلشیوی دیخوا چی پلانی دیلوی سخی و تالانی سڑے دی دا پلانی دیلوی درست خان دی او پلانه چه ده نو اغاڑیر کلا اولاس چلی اغاتا تا ویلشی ویدی اللہ رب العزت با پرشتو تا حکمو کی چه ده پڑ مخیراخ که یو جانم تیو لی عزتمندو چه پخپل مال بانده دو نم کولو دا پارا دا سکارو کی نو اغا جانم تیو لی او چه ده سرکار پا کار بانده خپل نوم کین دارا تا وای چې دغه به سہالی مخکې د مولیانو صایبانو حکومتو پاره کې مونږ دغه چری والی وي او بیا چې دغه نه مخکې چې ناغي کوم دا خبره وا او سم دغه دا سرکاري پیسې او پاره باندې خپل نوم ها صرف دغه دای کې یو کس دی چ هغه وای ز کوم ځای کې کار وکم نو زما تختی بنه لګوي زګه چې هغه وای دا د سرکار د خزانین راوزی د عوامو پونم باندې نو پاره باندې زمانوم بلی وشي ما خود کور نه دی لګولي سره بیا و امنه ده چې هغه وای زما تختی بنه لګوي او مونږ دغه تختی نه دلی دلی هغه نه علاوه و چې درې لیشته ولا په خګین هغه باندې خپل نوم لګولي اللہ رب العزت فرمائی ومن یوری ثواب دنیا نوتیه منها او بیا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی لے چه بیا اغا شہید اللہ رب العزت بیراؤ واری الله بو دوای زوانی می دار کړه او طاقت می دار کړه او مضبوطی موٹی می دار کړه می پاغی کې د سکړو دی وای الله زستا د لا صاف لارګي د جهاد د پارا روته ما ځان می قربان ک سر می غوس چې وینم دوی شو الله رب العزت بو دوای د صد پارا دی بوائی اللہ سار زال پار اللہ بوائی دروغ دی ہوئے دی نم دا گٹلو دا پارا دی قربانی کڑے واو نم دی گٹلو دی دنیا کی اللہ رب العزت بوارتا پرشتو تا حکمو کی چی دی پڑم خیراغ کئی و جہنم دی غرزوئی دا سمرا دا بدکسمتی خبر دا چی صرف پنیت بدلولو دی و انسان اغٹول عرص اغزائشی پکار داده چه کم یو عمل مون کو چه دا اللہ دا رضا لپاره وکو چه زمون رب زمون نرضا شی یو خبر دا لکه زو دا خبر کم و عرضای کم چه دا لو قرآن دا درس ده دا خو پا مون بانه دا اللہ دا رب زیمواری پرد دا دا خو پا مون کو که مون خاندو و که جارو دا زمونگا ڈیوٹی دا و زمونگ زیمواری دا چه سبارا دا اللہ وی چه آو زبستک دے دا سلوانی ٹوٹا پوٹا کار دے کڑا دے و پدے دے پریدما زمائی رتمندو چه پدے بانی زمونگ رب مونگا پریدی دا بلوی کاری دا و زمونگا ڈیوٹی دا او دے تیزر دا سواب خبرا دا دیر پاتی خبرا دا سواب خوب آر سمیلا بیگی ثواب خدا غا دا نالی که او با بندی دی اغیب پس لخت راوالا اغا نالی کلاو کن اغیب آنیم ثواب ملاویگی قرآن دا یو دیر لوی شیده او دا دا ثوابون رو دی سوچنا دیرو چد دی دا دیرو چد دی او پا دین چه اللہ تعالی سورکینو اغا اللہ تا معلوم دی مونگ اکو دا زیمداری پنید باندی او که ثواب زمونگ رب مونگ لراکن دا با دا اللہ می ربانی دا با دا اللہ سیوائی فضلی گواره او مونگ دا کار چه گو دا با دا زیمداری پا سوج بانی گو چه دا زیمواری دا زمونگا چه اللہ را تاو جه دا پا دیم پری خوده دا با لوی کاری اللہ دا زمونگ نرزا شی اللہ وی و من یرد ثواب الاخرتی او آسو که چه را دلرید بدلی دا آخیرت نوتی ایمینا نور بکود تا داغینا و سنجد شاکرین از دردا چه بدل بور کمونگا شکر گزارو تا قدر مندو قدر دانو تا چه چا دا اللہ دا احسانونو دا نعمتونو دا اللہ دا دینو دا اللہ دا حکمونو قدر کرده اللہ رب العزت وی اغیل بزا بہتر بدل ورکوما ورپسی اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکی چه تاسو لغنی مخکنو امتونو بانی دا اغیی پا تاریخ لگ نظر واچوی چه اغیی که کما حق پرس خلقو تابدار دا پیغمبرانو نو اغیی دا پیغمبرانو سر املا ترلی دا و روتی دی میدان تا او اغی سمرا ده همت نکار اغسته ده اغی سمرا ده لڑی و سلی نکار اغسته ده اغی ده سسته مظاهره نده کرده دشمن مقابله که فکای من لبین او سمرا ده پیغمبرانو نا دنیا که پیغمبران اللہ را لگلیو قاتل مغاو چه جنگ بکو پا مل گرتیا داغی پیغمبر کی آریب بیونا کسیر آردلو دیرو آردیر دلی وی چه ده پیغمبرانو پا مرستا و مل گرتیا کی راوتی وی چه ربطن تا منصوب شی نمراتی ندلی دی او چه رب تا منصوب وی نبیا اللہ والا آغا حق پرس خلقا چه آغای ملا تللی و د پیغمبر ملګرتیا کې د دشمن مقابله دراوتیو قاتل مغو ا جنگلو په ملګرتیا د هغه کې عربیون کثیر الله والا خلق ډیرو ډیر الله والا اکبر خلق راوتیو او د پیغمبرانو ملګرتیا کې هغه جنگونه کړو د الله د دین او د سربلندۍ لپاره د الله تعالی د دین د ترقۍ او د بول بالا کولو لپاره د الله وای په ما وهنو هغه خلکو د سستۍ مظاهره نه وکړي هغه د لوړ همت مظاهره کړي وا هغه د بهادرۍ او د ځوانمردۍ مظاهره کړي وا آغی چه ده ننگیالی توب مظاهره کرده و فما وحنو بس آغی سستی نوا کرده سستی آغی نوا کرده لما ده وجه ده آغا مصیبتونو نا اصابا هم فی سبیل الله چه رسیدلیو آغی تا پلاره ده اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام متویلیو چه پا سر بی ولا عرقی خدا او بدن بی ولا دو توٹی که پا میانز بی نیم کلل ها دارنگی کندان بی وطاو کنستل اور بی وطا بل که و جوندی جارا بی غیطاو بیشتل او دو اس پا نمنگز بی وطا جوڑی کلی او پا غی بی داغی دو بدن اغا وخی راخ کلی الله فرمایي بما وهنوا لما صابهم في سبيل الله هغه د الله د دین په لړ کې د الله په لار کې کوم مصیبتونه تکلیفونه رسیدلیو نو هغه باندې هغه د سستۍ مظاهره نه وکړي همغه د لوګونه کې مغه د معمولونه خرن پیدا شنه وي زبه کې نه ما او بیا مونږ چې دنو بیا لاسو چت کړی الا ماشاءالله چې چاله الله تبارک وتعالى همت ور کړی چاله الله تعالی هو سلام ور کړی او هغه د الله تبارک وتعالى دین په هر سبانه بالا غني الله رب العزت اجر عظیم ورګي داسې غیرت مندولا الله دې وکي او هغه انسان د ښکاری یو انسان دخکاری نو اللہ دا مخکاری گی اللہ تعالی غیرتی ذات دے او اگر دا غیرتیانو ملگر دے چی دا اللہ دا دین او دا قرآن دا پارا اخپلا پختو او اخپلا عزیز ولی او اخپلا دا کلی کور دا چم گاوند دا اخپل محلی اگر طول خبر زار قربان کی دا عرص اللہ تعالی وینی و اللہ تخکاری اللہ تعالی دی منگا طول پا قرآن سنتی یو کی غیرت ام داغی توائی پختو ام داغی توائی ننگ ام داغی توائی او اللہ غیرتی ذاتی او غیرتیان خلق دا اللہ خوخی او بے غیرت انسان چی اگر دا اللہ بدشی ها دا دی وجه نا قرآن او حدیثو گو رئی نو اگر طول دا دی خبری نڑک دی چه اغا انسان ده غیرت درس ورکی او په دنیا کې چه چان ده اغی نا اولتا مظاهره کرده ده نو ده اغی انجام دنیا که او گره و اللہ سوی و پیغمبر ده اغی باره که سوی فما وحنو بس سستی نو کرده اغی لما ده وجه ده اغا نا اصابه هم فی سبیل اللہ چه رسیدلی و اغی تا پلارا ده اللہ کی وما زعفو او نو کمزوری شوی آغای آغای ده کمزورتی ها مظاهره نو کرده ده دشمن مخیطا چه لازه جوڑه کردی او بس چه کمننو بس سر جیوانی آواز ده چه ده سا ده کافر دشمن ده ده ربا سکال ملاوی گی او پاقی بانی سر کی گی دا کار آغای نو کرده اللہ وی ومستکانو انو زلیل شوی آغای آغای دا دا زل دا زلت جوان آغای نو اختیار کرده دا دیو جنا آغا تیپو سلطان ویلو چې کله هغه باندې دشمن رالی او هغه سره د هغه هغې خپل سړي غداري وکړه نو هغه میدان ته راووته او هغه چغه ډاله ګولې وه چې د ګیدړ د سلو کالو د ژوند نه د زمري د یو ورځې ژوند بهتر دی. ژوند خو هغه یې چې هغه د اوچتو سترګې او د غیرت دی. او کله چې د مسلمانانو تاریخ ګورې نو هغه دومره اوچت او لوی تاریخ دی چې نن په موږ به هغې باندې فخر کولی شو. خو چې یو سړی د اسلام او د مسلمان د تاریخ نه نه دی خبر او هغه لګي او هغه یو هندو مشر له په یو مسلمان مشر باندې ترجیح ورکوي نو هغه د هغه خپله بدقسمتي ده. هغه د تاریخ د حقیقت نه ناخبره دی. الله وی والله یحب الصابرین او الله تعالی مینا ساتي د صبر کوونکو د کلک پاتې کېدونکو سره چې د کلکوالي مظاهره کوي او کلک پاتې کېږي یا ساده. د مسلمانانو تاریخ د غیرت نه ډک دی. محمد ابن قاسم رحمت الله علیه چې کله دی بل ترالې کراچۍ ده او راجا دائر ته پته ولګېدله چې محمد ابن قاسم را ورسېد د خپل لخکر سره نو هغه ولګېد هغه خپل یو مذهبي مشر با مړی راوغوښته. هغه ته یې د دې خلکو مقابله به څنګه کوم ځکه هغه ته د مسلمانانو د مړانې پته لګېدلې وه. هغه بامړ ورته وی یو طریقه راته خیمه هغه طریقه اختیار کا نو په دې باندې به ته ګټه وکې ویسه وکم وی چې نیمه شپه شي نو خپله بیګم صاحبه چې ده نو هغه به کالو ډکه درګاه ته راولېږې او هغه به غټ بوت ته سجده ولګوي نو ته به ګټه ومومې ګینې بله لار دې د ګټې نشته دی. محمد ابن قاسم رحمت الله علیه په اس سور دی او فوج پروت لنګر انداز کیمپ لګېدل دی او ټول فوج چې دی نو هغه میدان کې پروت دی. محمد ابن قاسم د هغې نه ګیر چاپېره لګیا دی سوکۍ کوي یعنی د هغې هغه کمانډر شو هغه لګیا او هغه د خپل فوج څوکیداري کوله او د فوج نه ګیر چاپېره ګرځېده چې څوک مې فوج ته څه نقصان نه رسوي ځکه خو یې ګټه کړې وه کنه ځکه خو هغه داسې دنیا کې ژوند تېر کړی و چونکې دا درګاه چې وه دا په میرا کې وه د دیبل د هغه آبادۍ نه را بهر د محمد ابن قاسم په غوږو باندې د زنانه آواز ولګېده. دې د هغه آواز پسې روان شو راغی وی کتل چې یو زنانه ده چې هغې باندې یو سړی حمله کوي او هغه دېنه ځان بچ کوي. دی رالی چې راورسېد خواله تورې راویسته وی بوډا لاس رستو کا ګینې سر دې لاړه. هغه ودرېد په ځای باندې هغه بامړ ودرېده چې د ده دا چغې واورېده چې ده پې دا چغه ووهله نو هغه لاس رستو که او دې زنانه نه تپوس کړی دی. هغه زنانه وته چې کومه خبره کړې ده چې دغسې کار شوی دی او دې بامړ چې دی د زما خاوند دوکه کړی دی او زه چې دلته راغلی یم نو ما ته لاس اچولی دی. محمد ابن قاسم لګېدلی دی دا بامړ نه سر غوڅ کړی دی او دې ته وی کور دې کم ځای دی وی ما پس رازا وی تا پس نرازم ما پس رازا خوزه چی کلا لار غلطوم نو مال آواز راکو ها دی چی کلا تلل تلل در آجا دایر پا محل باندی محمد ابن قاسم ولگو وی دا دا بادشاہ محل لیو زد بادشاہ خزای ما اوی راش لار دا خیم چی سبا راشی نو دی محل تاو پا دی لار را دن نکیگی. محمد ابن قاسم دی بشا تاو ویزا ما زما خاون او داغه پوج تاسو مقابله نشی کوله چې کم خلق د خپل دشمن دی عزت دومره خیال سادی اوی که دومره غیرت او پختوی ندائی سره مقابله گرانه دا او چې کله دا بیگم لارلا راجا دایر تیگی سوکلا وی دی کوم سر راجا گره مکاوا شکس بمومی اوی دی دشمن دی عزت او دا پرده دومره خیال سادی زما د مشر دا تاریخ دی چا غیر دشمن دا آیا او دا پرده او دی عزت خیال سادل دی چلاته به برشه ولی نو سره دی غوس کړه دی خود عزت خیال ول ساده لوي زما مشر داس یو او کته دا هغه خبره کینو داغه دغه شی او دا دیو دی له دا دغه تاریخ دی خپل تاریخ باندې فخر وکا او خپل مشرانو باندې زما مشر د ټولو نه لوی مشر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا صحابه دی او بیا دغه تابعدار دا زما اسلامی تاریخ دی او زما مسلمان ما زما په دغه مشرانو باندې فخر دی الحمدلله الله رب العزت والله يحب الصابرين او الله من صادق کلاغ پاجیږون کو سرا وما كان قولهم او نبوا وینا دا غي الا ان قالوا مگر دا شری باغي ربنا غفر لنا چهر بزمونگا بخنو کمونتا ذنوبنا دو گناو نو زمونگا اللہ مونگنا چکم گناہ شوی دے اللہ غراتا معاف کا دا اللہ دی دین دا خدمت دا پار براوتیو سر بے قربانو او زان بے اللہ تا عاجز گنا ازان بے کسروار گنا امونگ چه زراشو جماعت که ادواره که ده نفلو کو نغره چه خبره بی اسمان ده گورو دواهی پی انتظاریو آغای با ده اللہ ده دین ده پار سر قربانو خب یا بی امزان اللہ ده کسروار گنه او ده اللہ نبی ده خپلو گناونو ما پی غختلا و اصرافنا فی امرنا او زیاده زمونگا پکار زمونگی اللہ زمان نکس زیاده شوی اللہ دا غیره دا بخنو کا او اللہ نسوال کئی وثبت اقدامنا او مضبوط کا اللہ قدمنا زمونگا اللہ زمون قدم دو دشمن مقابله که مضبوط کا دا اللہ رب العزت نبی سوال کو چی اللہ زمون قدمون مضبوط کا نسوال دا اللہ نکوا د نن دا هر مسلمان نظر چې دی هغه په غیر لګېدل دی پلانی زما تعریف وکړه او پلانی زما صفت وکړه الله یې د مینځ ځایسته دی چې چا پیدا کړل او چا وله ژوند ورکړی دی او څوک به دې تپوس کوي هغې د ذهن نه ایسته دی او د زمانې فرعون چې دی هغې په ذهن کې دی د هغه په صفتونو مړېږي نه او که د هغه د خولې نه چاته غلطۍ باندې صله بزوزي دای غریبانانی بیا یو میاش پروپیگانډا کوي چې پلانی سه غو زمنګ د کار ستای شو کګانا او چې زمنګ ستای نه اوکړه مونږ ته خو وی وای خوله دې بدخکاری چړیا د مؤمن مسلمان خدا کار نه دی د مؤمن مسلمان دا غ نظر خود الله په طاقت او قدرت لګیدلې په دنیا کې په مال او دولت خواري خو عقیده مضبوطه یو پا اللہ نظری پس هم بیتا اکدامنا او مضبوط که اکدامونا زمونگا وانصرنا للقوم الكافرین او امدادو که زمونگا حکوم کافرانو بانی اللہ دا کافر زمونگ مقابله کراغلی دی اللہ زمونگا امدادو که و اللہ مونگ لپدی غلب راکا دا و دا غی سوالو نو مونگ خدا سوال پریخه ده مونگ خورده نه الٹا سوال شروع کرده ده وانصرنا علی القوم الكافرین او امدادو که زمونگا پا قوم کافرانو بانده دل دا زمونگا یو مشر ده غلی یو وفد لارو یو عالم بارا که چې دا عالم بی گناہ دے او دا دی سی سارا سا تعلق نشتے دے وینا مونگا چې کم دنو ارادہ کرے دا چی پنج پیرے بان پریدو کابلے بان پریدو وی دا مونگا ارادہ کرے دا چی پنج پیرے بان پریدو کابلے بان پریدو نمائی کابلے خو بے ملک دے اگر چې زمونږه پښتون ورونه دی خو به ملک دی خو پنځ پیرې خو دې خاورې پیدا دی لرې خاورې کې لوی دی ا پښتانه وای عزیز چې د عزیز کمینو غوګه د پرې کول دی نو څنګه چې کم دنو هغه تر کول شي پونکو سي چراغ بجایا نه جايگا ا داګه لګيږي ا زګه اقبال وې وے تندے باد مخالب سے نگہ برائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے آ تو رازین و تب ادا کار کے نو خیر دے دے ذرا غزمنگ اگر تحریک الحمد للہ اغلا مضبوطی گی اگر تحریک چے دے نو اگر تو کرسی نہ دے سد لالچ نہ دے اگر تو قرآن اور سنت بول بالا کول دی او الله قران کې وایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تهنوا همت بين المؤمنين ولا تحزنوا او لتا غم وانچوي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو با اوچتي اي تاسو با غالب اي کي تاسو مؤمنان او الله امتحان راولی الله امتحان راولی او دا سکیگی کلا نا کلا دا آکا او دا باطل مقابله راشی زمائی ذتمند زشی دین او پا یو مکمل گند او پا یو مکمل تحریک بانی رد نکم خوپاغی کسا افراد دا سیوی چه دا غی تحریک او دا غی گند دا آغی دا بدنامی سبب گرزی او آغا دا ایخ پل ذاتی رائی کئی دا غصی او دا کی گی دا غصی او دا دا غصی امتحانات رازی او دا اللہ تعالی دا مومنان و بندگانو امتحان اخلی دا کی گی دا غصی حضر کا اقبال وید وی آگئے اولاد برائی مہ نمرودے آگئے اور بل شوی دے کنا اولاد برائی مہ د ابراهیم علیہ السلام اولاد دی چې داغه تابعدار دی او داغه په هغه دین باندې دی داغه په عقیده باندې دی آگئے اولاد ابراهیم اے نمرود اے او نمرود دی هغه درې خبرې را مخه دی پیر کسی کو پیر کسی کا امتحان مقصود اے بیا الله تعالی لګیاره د خپل مؤمنانو بندگانو امتحان اخلی او دا وکی کی دا غسی او دا امتحان پر درستو اللہ تعالی امداد کئی او دا قرآن کی اللہ ویلی دی او تا سوری دلی دی مخ کی چکل دیر امتحان را غلی دی او دا مومنان و مسلمانان و دا زلونو نا یو آہ ہوتی دی او خپل پیغمبر تے ویلی دی چه متا نصر اللہ و دا اللہ پیغمبر دا اللہ دا امداد بکلی نو الله با حکم راو لیگو پیغمبر تا بیوی دی توایا چه علا ان نصر اللہ قریب خبردار شئی یکینا امداد دا اللہ نزدی دی زمون دا اللہ پا ذات و امداد بانی بروسلا اللہ با امداد کئی اللہ تبارک و تعالی کئی امداد اللہ وعدہ کرده فآتاهم اللہ بس ور بکڑا غیتا اللہ تعالی بس ورکڑا غیتا اللہ تعالی ثواب الدنیا بدلاد دنیا و حسن ثواب الاخرہ او خستا بدلد آخرت دنیا کی دا کامیابی دوسترگو اغه به وتا ور نصیب کو او الله رب العزت بو ولا دشمن لا شکست ورګه او الله وې د اخرت اخسته بدلی لا پریدا والله يحب المحسنين او الله من ساتي اخلاص من نصره چې چا کې اخلاص یو د الله د رضا لپاره کار کوي نو الله رب العزت وایي د دین اتباع کوي د کافرو اتباع مکو یو د کافرو په سمځي ګینینو د غي پروګرام نور سوي دغه چې داود مسلمانای نه واړي یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو ان تو تیو الذین کفرو کچری منی تاسو دا کسانو چی کافر دی دا غی دو پروپیگنڈی نا متاثر شوی او دا غی دا غی مشن دا غی نا متاثر شوی او دا غی مؤمن لی نو یارود دو کمان واپس بو گردی تاسو علا کابی کما پپندو ستاسو بانی کافران و مرتدان بمو کی زدین نبمو واری نو فتن کلیبو خاسرین نو بگردی تاوانیان تاوان بو که چی دیمان اللہ سو بینزی اللہ را بولیده تو ای چی پدر خلق و نظر مسا دی چی دا لوی طاقت دی دا سپر پاور دی دیس آغا اتیار دی وصله دا فوج دی امون دی مقابله که کمیو نو اللہ وی بل اللہ مولاکم بلکه اللہ دی مالک کارساز تاسو دیده پا ماند کارساز دی مولا بل اللہ مولاکم بلکه اللہ دی کارساز تاسو نو مومن مسلمان آخو دی اللہ پا ذات بانی بروسه کئی کافر ہے تو شمشیر پی کرتا ہے بروسه مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ذکر خدا اللہ تبارک و تعالی فزاد و اللہ پا طاقت و امداد دو بروسی وہو خیر الناصرین او اللہ بہتر دی امداد کون کو نہ دے دا اللہ امداد بہتر دے اوکر امریکی دا امریکی خدا کا امداد چی بیڑا میں در آگرا نو ال دی کہ وہ تروس چی کمنن پسار کے ناس تو د انډیا په پوش باندې ا دې دې سیب چې کمنو بیړه را روانه کړو او چې تان خطې وا ها چې دا کې نه خطې وا چې د جالو کې او هغه دې چې دې کمنو سرندر کړو کنه یی بس یارا مونږ افسوس کوو ها وسړیا هغه زال باندې توکل کوو چې دا غنه به تر امداد سوګ نشي کولې او هو خیر الناصرین او آغا بہتر دی امداد کون کون دی اللہ و ایتل گی حمتو کون میدان تر اوزا تلوانی دی کافر دستر گی رو باستا نور دی اللہ و ایکار زگو ما سنلقی پی قلوب اللذین کفرو زردہ چواب چوما پزلونو دی آغا کسانو کی چه کافران دی ارو با یرا دی مومن دی نم یرا کی گی خواه د مؤمن مسلمان د نوم نه یره کیږي په الله می دی قسمی چې د مؤمن مسلمان نوم و تعالی نو یره کیږي خو لوونه کې چې میدان ته خو د مؤمن مسلمان روزی د کافر بسې چې تر کومه پورې برور ما زاره تر کومه پورې بچ کم دینو زما په مرگ باندې خوشاله تر کومه پورې و زما زمکه زما په وینو سره کې تر کومه پورې لوونه خو د سترګې راو باسا سنلقی فی قلوب الذین کفروا زردا جواب چوما پزړونو دا کسانو کې چې کافر دي اروبا یرا هبت بما اشرکوا بالله په سبب دا چې دوی صدر جوړ کړی دی دا الله سره ما غشلم ينزل به سلطانا چې نه دی را لګلې پاغي باندې سدلیل الله پاغه سه دلیل نظر علی گله شاو پلانی لما برخه ور کړی دا اده وای دا خدای را علی گلی دا الله ولا برخه ور کړی دا الله و ایمان دی ویلی و ما واهم النار او ټیکانا د دیور دی جهنم دی د مشرک انجام هغه جهنم دی الله وای و بیس مسو الظالمین او ډیر بل لا ټیکانا د ظالمانو د ظالمانو ټیکانه بدلا الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله أو خامخا يكينا رشتیا کڑی دا داسو سرا اللہ تعالی وعدہو وعد اخفلا اذن تحسونہم کلچ داسو قتل ولا اغا کافران بی اذنہی پا حکم یا پا توفیق دا اللہ سرا حتا تردی پوری اذا فشلتم کلچی ازڑا اغردو تاسو و تنازعتم او اختلاف راغستاسو فی الامر پا حکم دا امیر کے پا کار دا جنگ کے و عصیتم او نافرمانی اکڑا تاسو من بعد ما پس داغینا اراکم چی بی خودل تاسو تا ما تحبون آغسا چی تاسو سرا مین ساتی منکم زنی دا تاسونا من آغسوگ دی یرید الدنیا چی را دلرید دنیا ومنكم اوزنی د تاسونا من آغا سوگ دی یرید الاخرات چی را دلری دا آخرت ثم صرفکم عنهم بی ایوار ولی تاسو دا غینا لیبتلیکم دی دا پارا چی ازمائشو کی بتاسو باندی ولقد غفا عنكم او خامخا یقینانا لرے کڑے دے اللہ تعالی دا گناہ ساسونا لرے کڑے دا اللہ تعالی دا غلطی خطا ساسونا واللہ ذو فضل او اللہ تعالی خاوندے دا فضل على المؤمنين بمؤمنان باندي إذن تصعدون كلا شتاسو خطلئي ببرا ولا تلوون أو ستم نرالو مخم نرالو غلا أحد يوتنتا والرسول يدعوكم او پیغمبر را بللی تاسو فی اخراکم درستو طرف ساسونا فاصابکم غمم بس او رسید تاسو تا مصیبت بغمنا سرد مصیبتنا د غم د پاسا غم لیکلا تحزنو دې د پارا چې غم جن لشي علامه پاغ سبان دي فاتا کوم جوت لا دلا سنو ساسونا ولا ما اصابكم او نا پاغ س چور سيدل تاسو دا والله خبير بما تعملون او الله تعالی خبردار دی په هغه څه چې تاسو کوي ثم انزل عليكم بیا یې راولېږه په تاسو باندې من بعد الغم پس د دې مصیبتنا امانتنا اطمینان نعاسن چاغا پر کالیوا یغشا طائفتا منکم چپٹا ولے یوڑلا دتا سنا و طائفتن او بلڈلا قد اهمتهم یکینانا وسوسی اچولی اغیتا انفسهما نفسن داغی یظنون گمانکم باللہ فاللہ تعالی بانی غیر الحق نامناسبا ظن الجاہلیہ گمان دو جاہلیت یقولون ویلی حلنا ایشتر منگلرا من الامر من شیئ د کار د جنگ نه سشه سه اختیار یعنی آیاشته ده زمونگا پلاس کی سه اختیار کل او آیا دیتا ان الامر کلهو لله یکینا کار ٹھولا دا اللہ لاس کی ده یکینا اختیار ٹھول خاص دا اللہ ده یخفونا فی انفسیم پتوی دی پزلونو خلو کی ما آغسا لا یبدون لک چنی ساملکوی تاتا یکولونا اوائی دی لوکان لنا کچریوی منگلرا من الامر شیعون د کار د جنگ نه سه اختیار یعنی کچری وی زمونږه لاس کې سه اختیار ما کو دل نه هاونا نو نو قتل کړې شی وی مونږه دل تکي کل او ایدا لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم بکرنو خلوکی لبرز اللذین نخامخا بار بار وطلیو آغا کسان کتبا غلیهم القتلو چلازم گلشیو پا غیبانی قتل دل الا مضا جغیم اغزاینو دخلو ڈڈلا گولتا ولیبتلی اللہ او دید پارا چی ازمیخو کی اللہ تعالی چی ازمائی اللہ تعالی ما آغسا فی صدورکم چی دیبا سینو سازو کی ولی محسا او چه پاک صاحب کی ما فی قلوبکم آغا سان چی دی پزلونو ستاسو کی واللہ علیم بی ذات صدور او اللہ تعالی پویا دے پر ازنو دسینو باندے مخینو آیتنو کی اللہ رب العزت خطاب مومنانو سراؤکا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی عقابکم کده کافر و خلق و منعی نو دا غیش پاور از دا سوجوی چه دا مسلمانان با پس طریقه بانی دا دی خپل دین نارو چه دای دی ایمان نلاس وینزی او دای کافران شی نو چه دا سی موکللو نو پتن قلیبو خاسرین تاوانیان باو کرده ای سبا ده کامت پر از بارمان و افسوس کوئی نزدو مازغو که دام مرا ولی چی منگ لگیو زمونگ طاقت کم ده طول دنیا که کفر ده مشرکان دی کافران دی او لغن خلقیو زمونگ ده امداد سوگ نشته ده چه لگه حمت هم زان که پیدا که دی ایمان دی جذبه مظاهره موکلا بل اللہ مولاکم بلکه اللہ ستاسو مالک ده او داغن بهترین امداد کلو والا سوگنشته چه کلا دی ایمان جذبه سرا میدان تر اووت ای دا حق او دا انصاب دا قیام دا پارا زکر دین اللہ دنیا تر آلگل ام دا غلاو چه دا اللہ دا مخلوق دا انسانانو دا اللہ سر اوم معاملہ دا انصاب شی او دا اللہ دا مخلوق سر اوم معاملہ دا انصاب شی زکا شرک تا ام اللہ لوی ظلم ویلی دی نو دا اللہ پا حقی با ام بینصابی نکی او دا مخلوق پا حقی با ام دا بینصابی نکار نالی او کل چی دین راغل دی نو دنیا کی بیا انصاب راغل دی نو چرا دی جذبی سر راو واتی نو اللہ وی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب دے کافرانو زلگی با روب واچوم یرب واچوما اللہ تبارک و تعالی اچوی خوچی کل مومن مسلمان دا خپل ایمان او دا مسلمانی جذبی سر راو دے دے او دا ایمانی او دا مسلمانی دا جذبی دلاندی دا کردار مظاہرے کڑی دا اوس خبر کل را لدیل چی پیغمبر خدا ویلو چی کتازو صبرو کو دا اللہ پا ذاتم بروسو کلان و اللہ پا مهمداد کئی نمون خو مومنان یو مسلمانان یو پیغمبر ویلو نو آغا امداد سنگو نشو منگ آغا گتل جنگ دا غزوی حد آغا منگ سنگ بایلو نو اللہ را بولده تو اینا ما خود زر اخپل وعده پورا کرده پا ابتدا دا جنگی کلج ساسو انخط راغلا او تاسو انخطی دا کافر سرا نو آغای وار خطا دا میدان نو تختی دلو خو بیا چه کلتاسو دا امیر پا حکم که دا کوتایی نا کار اغسطه ده دا خپل لازا تاسو اغا نقشا دا جنگ بدل اکلا اللہو خپل و ادب پورا کرده دا تاسو لفت حدر کرده و ولقد صدقكم الله وعده او خامخا یقینن بشتیا کړی دا تاسو سرا الله خپل وعده یقینن بشکا غزوه احد ابتدا کې مسلمانان او کافران چې له هغه جنگ کې اون خطا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غین مخ کې په هغه کانډو باندې چې په کم باندې درستونه د عملې خطر و په هغه د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په امارت کې هغه 50 نشانه باز تیرانداز هغه کې نولیو او دې ویلو چې کله جنگ نقشه ارسنګوم وی نو تاسو به د خپل پوسټ د خپل چوکۍ د خپل ځای به تاسو خالی کوی نه دینه ورا کوزیږي نه کله چې کافرانو میدان پرې خود او تختیدل نو دا کم کسان چې په دغه چوکۍ باندې ناسو دای کانډاو اغا کم پوست بانی چی آغای نبی علیہ السلام کنولیو پا کم چوکی باندی آغا چوکی چی دنو آغای بانی اکسان ناسو آغای اغا خپل امیر توائی چی نبی علیہ السلام خو مونگا کنولیو ده نبی علیہ السلام ده کنولو زمونگ مطلب داو چه سمرا پوری جنگ جاریوی نو تراغی پوری بزاسو دی کانڈاو ننرا گوزی گئی داغا چوکای داغا پوستا دا با نخالی گوی تازو تا خوبی ناشوی وا و اوسا داغا کسان چه دا چازین که داو چه دا خبراتر جنگ پوری وا او جنگ ختم شوی دی کافر چی دی اغی میدان پریخ دی او د میدان نه هغه تختیدلې دي او مسلمانان نور صحابه کرام لګیا دي هغه مال غنیمت را جمع کین او راځي چې دوی سره دې کې لاس امدادو کو 50 کسانو نو لس کسان د هغه نه پاتې شو دا خپل امیر هغه خبره ومنله جهالات که هر سنگوی نو منگ بری چوکی نه را گزیگو او سلویخ کسان دا غی نچون و غرا گز شو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی نو لا مسلمان شوی نو او دا کافر و سر لخکر که را غلی و نو آقا اولا گیدل 200 کسان زان سرکلل چه پویا شو چه داغا چوکای دا کم زور شوا پا دیبانی غناس پیر انداز چون وغی خکتا کس شو او دشمیر نهالس کسان پاتی ری دی وال مونگتا آسان دی چه کل آغای پا داغا چوکای بانی داغا کنداو باندی رات للو عبدالله ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مقابلا خصاخت اوکڑا سرد اخپلو ملگرو خوالس وارا شیدان شو او چکل اغا پوست اغا مکمل خالی شو اغا چوکی خالی شو اغا کندو خالی شو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت را جمع کولو کلی گیاو خطره ده زین نوتی و او زین که داو چی دشمن میدان پریخ ده و تختیده لده دای په درستون حمله وکړه چې درستون یې به څنګه حمله وکړه نو هغه ځان د سم لګړل نبی علی اسلام د خپل صحابه کرام سره یو څو تنه صحابه کرام هغه د نبی علی صلوات و سلام نه ګیرا چولې ده او د نبی علی صلوات و سلام حفاظت کوي د کافرو حجته هغه په دغه ځای باندې حمله کول او ټول زور په دغه ځای اچولو چې دا پیغمبر دین له منځه لری کو نو بیا به کار زمونږه برابرۍ خو نبی علیه السلام به خپل لازمانه صحابه ول تیرونه ورکول او هغه د بیوی په تاسو له زما مور پلار قرباني اولی. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داس نران داس جان سار چې هغه خپل سینې مخامخ کړی دی خپل لاسونه مخامخ کړی دی هغه تیرونو هغه غوښو ته هغه زارونه په خپل سر او په خپل بدن هغه سیدی او نبی علیه السلام بچ کړی دی. ها دیګه هغه مصحب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه د نبی علیه السلام هم شکلو کله چې هغه باندې حمله وشو او هغه شهید شو نو شیطان په واس کومي باندې اعلان وکړ چې الا ان محمدا قد قتل خبردار یقینا محمد صلی الله علیه وسلم قتل کړی شو. او نبی علیہ السلام دا ځای کې د ګیره کې چې اغسته شوی دی او دا اواز په صحابه باندې لګرتن درو لګید څه صحابه دا چې او چاغی وی نبی علیہ السلام لاړو نو د ژوند مزه پاتې نشوا هغه توري واغسته او د کافرو په میاس کې ورغله تر دې چې شهیدان شو. او صدا دی او چای غریبانان سم شوی نه دی نو چې لچا کوم په لمخونو ها په لتلی دی خو په داسې صوت او حالاتو کې نبی علیہ السلام یو قدم هم برسونه دی اغسته یو قدم هم تر دې چې گزارونه به شوی دی سر زخمی شوی دی غاخونه شیدان شوی دی او د زغره هغه کړی هغه په وجود مبارک دن نشوی دی و آغازاین آغا رستو شوه نده دست نر انسانو دست نر و بادرو چره اون میدان نده رستو شوه نو اللہ را بولده توی ما خود سر اخپل وعده برابر کرا ما خود لفتح در کرا اذا تحسون اون بیدنی کلا چه قتل والتاسو آغا کافران بی اذنی بوکم دا اللہ سرا تا سو گو رئی صحابه اکرام مدینه که اسیدلو او دا سو سو امیل لرنا کافر دا غی پس مدینه تر آغلیو چه کور تا در پس راشی او کور که دنو پری دنو بیا بوتام گو رئی بیا بوتام ناده جرازه او دا خیر ده اللہ را بولده تو ایتا سوغی قتلول دا اللہ پا توفیق بانده حتی تربی پوری اذا فشلتم کلا چه تاسو سستیو که ازلمو غرزو درستو نر پسی ناسا پا حمله راغلا او زان تی سم نکلی ازلمو غرزو چه بس از خوب کسن نکیگی کرنا کلا سم دم سڑی لاس اخپیو غزی اتا با توایا لکاولی ویده کار نیما همت غرزو لی خلق وی پلانی زلو غرزو لیده زلو غرزو حتی تروی پوری اذا فشلتو ما کلا چه زلو غرزو تاسو سستی موکرا و تنازاتون فی الامری او اختلاف راغ استاسو جگر راغ لستاسو فی الامری پاغا حکم دا امیر که امیر وی مکو دیگه دی کندو نا دا چوکای مخالی کوئی پیغمبر ده تاویلو چی ده چوکای نبا نکوزه گئی دی پوست نبا کوزه گئی نا دا کندو با خوشه کوئی نا. نبی علیه صلی اللہ علیه سلام پا دنیا که منل شوه ده چه با حیثیت سپسالار اغیو کامیاب سپسالارو او پا جنگی حکمت عملی بانی چه ها سمرا پویدن و دمرا حسوگ نپویدل باقاعده غړ غړ کتابونه پیولی کله شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت سپسالار او څومره غزوادی چې کړی جنگونه د کافرو سره نو حکمت عملی داسې اختیار کړی